Koszulka tylko 12,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 kwietnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu 4 świątecznych dni życie na drogach straciło 38 osób. Szef MON planuje kolejną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Już tylko miesiąc pozostał do wyborów do Parlamentu Europejskiego. 38 osób nie żyje, 308 zostało rannych. To najnowszy policyjny bilans świątecznego weekendu na drogach. W ciągu 4 dni doszło do 281 wypadków. O tym, co było najczęstszą przyczyną, mówi Radosław Kobryś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Nadmierna prędkość i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu bądź przejścia, one przeplatają się z miesiąca na miesiąc, ale im lepsza pogoda, tym częściej na prowadzenie, jeśli można tak powiedzieć, wychodzi ta nadmierna prędkość jako przyczyna zdarzeń. Od piątku do wczorajszego wieczoru funkcjonariusze zatrzymali prawie 1,5 tysiąca nietrzeźwych kierowców. Radosław Kobryś przyznaje, że od początku roku policja zatrzymuje coraz większą liczbę kierowców, którzy prowadzili samochód po spożyciu alkoholu. To prawdopodobnie świadczy o pewnego rodzaju społecznym przyzwoleniu na to, no bo innego wytłumaczenia nie ma. To nie jest tak, że ci za kierownicą, to oni zawsze jadą w pojedynkę, że jest tylko ten ktoś i jego pojazd. Nie, są też pasażerowie, ba, nierzadko są trzeźwi pasażerowie. W ubiegłym roku, w czasie świąt wielkanocnych, na drogach zginęły 23 osoby, a 303 zostały ranne. Zatrzymano 1151 nietrzeźwych kierujących. Minister Obrony Narodowej planuje kolejną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Mariusz Błaszczak podkreślił w radiowej Jedynce, że wizyta będzie dotyczyła obecności wojsk amerykańskich w Polsce. W tym roku również rozmowy z moim odpowiednikiem, sekretarzem obrony Patrykiem Shanahanem, negocjacje dotyczące wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Planuję kolejną wizytę. Negocjujemy, są powołane grupy, które właśnie zajmują się szczegółami. Nie rozmawiamy na temat czy, tylko jak i kiedy. Minister obrony powiedział, że negocjacje w tej sprawie są zaawansowane. Moja kolejna wizyta w Stanach Zjednoczonych będzie też znaczącym krokiem naprzód, jeżeli chodzi o ustalenia, dodał. Za miesiąc wybory do Parlamentu Europejskiego. 23 maja rozpoczną się głosowania w pierwszych krajach, a zakończą 26, między innymi w Polsce. W nowym Europarlamencie, jak wskazują najnowsze sondaże, główne tradycyjne siły polityczne, centroprawica i centrolewica, stracą w porównaniu z obecną kadencją i nie będą miały większości. W kampanii przed tymi wyborami jest obawa przed rosyjską ingerencją. Brak większości w Europarlamencie chadeków i socjalistów oznacza, że te frakcje będą uzależnione od poparcia innych grup, jeśli będą chciały coś przeforsować. Będzie bardziej demokratycznie, sytuacja dużo zdrowsza, skomentował europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Ja nie pamiętam sytuacji, w której te dwie frakcje tak zwanego głównego nurtu nie miały większości i nie ustalały wszystkiego, a inni musieli się z tym godzić. Ja zresztą od początku kontestowałem zasady Wielkiej Koalicji. Dlaczego? Bo to mało demokratyczne, bo obywatele nie mają wyboru. Im bliżej do wyborów, tym większe obawy, że Rosja będzie próbowała w nie ingerować i szerzyć dezinformację, mówi europoseł Dariusz Rosati. Kreml będzie chciał troszkę skłócić Europejczyków, bo no taka jest polityka prezydenta Putina, żeby dzielić Unię i nie dopuszczać do tego, aby była zbyt silna. W niedawnym raporcie estońska służba wywiadu zagranicznego oceniła, że Kreml zapewne będzie próbował ingerować w te wybory, żeby zabezpieczyć jak najwięcej miejsc dla prorosyjskich lub eurosceptycznych partii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej o 11 rozpoczęła się ogólnopolska manifestacja nauczycieli. W manifestacji biorą udział nauczyciele, którzy przyjechali do Warszawy z wielu polskich miast. Między innymi Wrocławia, Krakowa, Siedlec czy Skierniewic. Zmarł Stanisław Jędryka, wieloletni członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, autor filmów i seriali takich jak Do przerwy 01, Wakacje z duchami, Podróż za jeden uśmiech i Stawiam na Tolka Banana. Miał 85 lat. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w porywach do 85 km na godzinę. Wieje na zachodnim Pomorzu oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do późnego wieczora. Szczegółowa prognoza pogody zaraz po serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie w większej części kraju jest słonecznie, w ciągu dnia to się zmieni. Pochmurno i deszczowo będzie na zachodzie oraz na południu. Najchłodniej 12 stopni w Zakopanem, najcieplej 18 w Szczecinie, Koszalinie, Warszawie, Wrocławiu i Opolu, 15 w Przemyślu, 16 w Kielcach i Rzeszowie, a 17 w Lublinie i Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Czerwona ulotka dla oszczędnych. Tylko we wtorek i w środę w Kauflandzie mleko mlekowita wypasione 3,2% plus ser żółty włoszczowa równa się 2,99. Cena obowiązuje przy zakupie maksymalnie 5 zestawów. Więcej na kaufland.pl. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Spróbuj mnóstwa produktów w supercenach podczas Tygodnia Azjatyckiego w Lidlu. Lody Witazja, różne rodzaje, 7,49 za opakowanie, a polędwiczka wieprzowa 35% taniej, 17,99 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień Komedy w Trójce. Początek lat 60. to czas, w którym nasz dzisiejszy bohater odnosi sukcesy i to zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest liderem zespołu i wziętym kompozytorem muzyki filmowej. Utwór słyszany w tle nosi tytuł Crazy Girl i pochodzi z pierwszej płyty naszego jazzmena, wydanej w 1962 roku. Wtedy mieszka już w Warszawie i współpracuje z wieloma wybitnymi postaciami polskiej kultury. Między innymi z Agnieszką Osiecką. Ja chyba pierwszy raz widziałam Krzysia Komedę w Hybrydach, kiedy grał tam wieczorami czy po nocach. Pamiętam jego ruchy. Pamiętam, że on jak gdyby nie ogarniał całej klawiatury, nie szalał po tej klawiaturze, jak panowie, którzy grają na konkursach chopinowskich, tylko właśnie przeciwnie, tak jak gdyby zgarniał te klawisze, jak gdyby pielęgnował je i pielęgnował muzykę cichutko, jak gdyby tak zgarniał na kubkę małe kurczaczki. Początek lat 60. to również czas, w którym nasz bohater bierze udział w kolejnych krajowych festiwalach jazzowych, odnosząc spektakularne sukcesy. Informacje o jego zespole zaczynają się również pojawiać za granicą, skąd przychodzą kolejne zaproszenia. Pierwszy jego wyjazd na zachód to był jeszcze przez studentów do Grenoble na festiwal zespołów strzelskich. Tak w jednym z wywiadów relacjonowała tamte czasy Zofia Komeda. To chyba był 60 albo 61 rok, 60 chyba. I zachował się kompletnie nieświadomie, bo się z tym nie orientował, bo z Grenoble zabrał Jasia Byczka, który był kontrabasistą wtedy i pojechał do Romka Polańskiego do Paryża i nagrał mu tam muzykę do krótkiego filmu. Po tygodniu sobie wrócili do Polski. Moskwa, Kopenhaga, Paryż i Sztokholm to miasta odwiedzane w owym czasie przez Komedę. Muzyka, który bardzo szybko wspinał się po szczeblach kariery. W 1963 roku Trzciński zaprasza do swojego zespołu Tomasza Stańkę. Miałem 20 lat, byłem młody, było właściwie to troszkę moim marzeniem. Jeśli grać z polskimi muzykami, no to marzeniem było grać z Komedą, który miał dla mnie zdecydowanie największą reputację wśród polskich artystów, jazzmenów. No i właściwie troszeczkę przez rekomendację Michała Urbaniaka, to było 63 rok, debiutowałem z nim na festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie. To była jak gdyby dla mnie niesłychana nobilitacja i właściwie mnie wprowadziło momentalnie w świat europejskiej muzyki jazzowej. Mimo iż Komeda w tym czasie był już znanym i cenionym jazzmenem, polska krytyka muzyczna niejednokrotnie sceptycznie podchodziła do jego projektów. W 1963 roku na rynku pojawiły się etiudy baletowe. W Polsce uważano, że to kiepski projekt, z kolei na Zachodzie po raz kolejny mówiono o geniuszu naszego kompozytora. Wśród wielu utworów tworzących owe etiudy pojawiła się również kompozycja, w której Komeda postanowił wykorzystać kobiecy głos. Miał być to jednak głos pozbawiony słów. Do zrealizowania tego projektu zaprosił Wandę Warską. Dziś Już prawie kwadrans po 11:00, za chwilę moim gościem będzie pan Krzysztof Bałkiewicz. Fragment muzyki do Dwóch ludzi z szafą. Thank you. panie Krzysztofie, pan Krzysztof Bałkiewicz. Nie bardzo wiem, jak pana przedstawić i postanowiłem w sposób najprostszy z możliwych. Największy pasjonat muzyki Krzysztofa Komedy, niestrudzony archiwista, jakiego znam. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, przed prawie rokiem, bo jest pan też szefem artystycznym Love Police Jazz Festival w Tomaszowie, odbyło się niezwykłe wydarzenie. Myślę, że nie odbiło się aż tak szerokim echem, jak powinno. Leszek Możdżer podjął się zadania niebywałego. Zagrać nieznane wcześniej utwory Krzysztofa Komedy. Proszę powiedzieć dwa słowa o tym, jak doszło w ogóle do odnalezienia tych kompozycji, jaka była droga. Kompozycje te Krzysztof Komeda skomponował przepraszam, w 1958 roku. One przeleżały sobie w szafie u żony Krzysztofa, u Zofii przez 60 lat i w czasie, kiedy spadkobiercy podjęli decyzję o przekazaniu archiwum Komedy do Biblioteki Narodowej w przyporządkowaniu tych nut, okazało się, że znajduje się tam zeszyt z nieznanymi kompozycjami. Były to było kilkanaście tych kompozycji, które właśnie Leszek zrekonstruował i wykonał na festiwalu w zeszłym roku w Tomaszowie Mazowieckim. I te kompozycje faktycznie, one nigdy nie były grane. Może niektóre były grane, ale nigdy nie były zarejestrowane, ponieważ historia tych kompozycji jest taka, że w 1958 roku Komeda mieszkał w Krakowie. Nie wiodło im się najlepiej, a stawki za komponowanie były bardzo niskie. Wyjątkiem były nieco wyższe stawki dla kompozytorów, którzy byli zarejestrowani w Związku Kompozytorów Polskich. I Komeda za namową Edwarda Etlera, do którego przymierzał się do napisania muzyki, podjął decyzję, że wstąpi do Związku Kompozytorów Polskich. Oczywiście to nie było, tak jak wspomniałem, nie było to przejawem jego jakichś ambicji, tylko po prostu zwykłe względy finansowe. I podanie jego zostało odrzucone, zresztą tak jak następne podanie w 1966 roku, kiedy aplikował znowu do Związku Kompozytorów Polskich, wtedy złożył swoje te największe kompozycje, Astigmatic, etiuty baletowe, muzykę z filmu Besalt i również nie został przyjęty. Także wtedy były takie czasy, że do Związku Kompozytorów Polskich przyjmowano raczej kompozytorów muzyki klasycznej. Rozumiem, że kompozycje, o których mowa były, miały być przepustką do otrzymania członkostwa. Tak, tak, dokładnie tak. I też tutaj w ten 58 rok to jest też bardzo ciekawy rok, ponieważ Komeda wtedy przyjechał do Polski, przyjechali do Polski przyjechało dwóch pedagogów, Marshall Brown i John Wayne, celem właśnie stworzenia z muzyków z bloku z Europy muzyków do wielkiego big bandu, który miał występować w Newport. I Komeda również tam aplikował, nie został zakwalifikowany, ponieważ on już wtedy grał muzykę, on wybiegał swoją twórczością ponad przeciętność właściwie na każdym etapie swojej kariery. I wtedy zagrał Four Brothers, utwór tak zharmonizowany, jak za jakiś czas miał to robić Ornette Coleman, czyli wykraczał poza system dur-moll i to było odbierane jako fałsz po prostu. I w ankiecie, gdzie była opinia o muzykach, tych, którzy występowali, napisano Felinus Monk, ale niemuzykalnie. Oczywiście to ta niemuzykalność to było jakby świadome łamanie konwencji przez Komedę. I wtedy też przyjechał Dave Brubeck. I Dave Brubeck zwrócił się do tłumacza, słuchając Komedę, że słyszy teraz jednego z najnowocześniej grających pianistów w ogóle na świecie. To był ten okres właśnie, kiedy Komeda jeszcze próbował, jeszcze zastanawiał się, czy będzie lekarzem, czy ma grać, czy leczyć. I z tym pytaniem zwrócił się do Brubecka. Brubeck powiedział, że oczywiście masz grać, masz ogromny talent. I po wielu latach, kiedy nawiązałem kontakt z Dave Brubeckiem i napisał mi właśnie taki list osobisty, że do dzisiaj sobie wyrzuca, co by było, gdyby powiedział wtedy odpowiedział Komedzie, że masz leczyć. Może jeszcze by żył. Oczywiście był grał niezależnie od opinii Brubecka. Panie Krzysztofie, wracając do pożółkłego zeszytu, którym zajął się Leszek Możdżer, nie wszystkie kompozycje pojawiły się podczas festiwalu przed rokiem. Czy poza tym pana intuicja podpowiada, że takich skarbów może być więcej? Tak, oczywiście. Znaczy, Biblioteka Narodowa zrobiła, posegregowała oczywiście osoby, którzy się tym znają, muzykologowie posegregowali te nuty. I jest jeszcze wiele, no może trudno powiedzieć wiele, jakaś ilość jest nut, które są nieopisane, które są jakby składowane osobno i tam jest wielki znak zapytania, co to jest, czy to są rzeczy nieznane, jeszcze niegrane, czy to są może jakieś prymki rzeczy, które już znamy, ale jeszcze jest pewien obszar nieznany Krzysztofa Komedy, twórczości Krzysztofa Komedy. Czy możemy się umówić, że jeżeli odkryje pan coś nowego, to podzieli się pan z nami tym odkryciem? Z największą przyjemnością. Pan Krzysztof Bałkiewicz, bardzo ważnym komedowym dniu w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ludzie z szafą. Premiera filmu odbyła się prawie dokładnie 61 lat temu. A teraz współczesność i najnowsza, 82. część czy wolumen serii Polish Jazz. Trio Kuby Więcka, Multitasking. Już prawie w pół do 12, troszkę spóźniona, ale dziś program jest zdominowany przez muzykę Krzysztofa Komedy, nasza piosenka dnia, Billie Eilish, na której punkcie zwariowała nie tylko Ameryka, ale prawie cały świat. Sam widziałem, jak wariowała publiczność na koncercie w Berlinie. Bad Guy, Billie Eilish, piosenka dnia w Trójce. Debiut od razu na pierwszym miejscu listy przebojów w Billboardu. Billie Eilish, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Time to go. Fragment jednej z dla mnie największych płyt muzyki popularnej XXI wieku. Jak dobrze, że zdążył. Scott Heron, jego pożegnalna płyta. Na tak, na nie. Muzyka Krzysztofa Komedy. To jest niewyczerpana kopalnia. Już niedługo w Trójce zaprezentujemy moją słodką europejską ojczyznę w polskiej wersji językowej, nagraną przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego, który opracował to na podstawie rękopisów Krzysztofa Komedy z Biblioteki Narodowej. A teraz króciutki fragmencik filmu Jutro, premiera Janusza Morgensterna. I oczywiście temat Krzysztofa Komedy. Pierwszą prawdziwą płytą Krzysztofa Komedy była winylowa ścieżka dźwiękowa filmu Dziecko Rozmery, zdobyta gdzieś cudem pod koniec lat 70. Wciąż ją mam. Strasznie trzeszczy. Krzysztof Komeda dziś w Trójce ze swoją muzyką aż do późnego wieczora. Zapraszamy też na Klub Trójki, na finał dzisiejszego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Gabriela Darmetko, Piotr Mec. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy program Do Południa. Teraz nasza powieść. Do usłyszenia. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Kwity i rachunki, które znaleziono w rosyjskiej ambasadzie, dotyczą jeśli chodzi o króla, tylko lat 60. i 70. O tym, jak to układało się dalej, to znaczy jak wyglądały wypłaty w latach 80., kiedy stosunki między petersburską carycą a jej polskim królem trochę się popsuły, wiadomo niewiele. Sześć tysięcy czerwonych złotych. Ciąg dalszy. Dość dobrze znana jest natomiast wysokość gratyfikacji za pomóg, który Stanisław August dostawał z kasy rosyjskiej ambasady w czasie Sejmu Grodzieńskiego. Tego, który w roku 1793 zadecydował o drugim rozbiorze Polski. Przed wyjazdem do Grodna ambasada wypłaciła królowi w Warszawie 20 tysięcy dukatów. Potem dodała jeszcze, na opłacenie kosztów podróży, 10 tysięcy dukatów. Była to tylko zaliczka. Prawdziwe pieniądze, królewski dochód z drugiego rozbioru Polski, pojawiły się w Grodnie. Katarzyna pozwoliła swojemu ówczesnemu ambasadorowi, Jakobowi Johanowi Siversowi, wydać w Grodnie na opłacenie kosztów rozbioru niezbyt wiele. Po zaledwie 200 tysięcy rubli srebrnych, czyli 1 200 000 złotych polskich. Czyni to zaledwie niecałe 67 tysięcy czerwonych złotych. Według obliczeń Korzona znaczną część tej sumy, nawet niemal jej całość, zainkasował wówczas Stanisław August. W maju 1793 roku dostał w Grodnie od Siversa 400 tysięcy złotych polskich. W czerwcu tegoż roku 30 tysięcy czerwonych złotych, zaś w listopadzie 6 tysięcy czerwonych złotych. We wrześniu i w październiku otrzymał jeszcze po 14 tysięcy czerwonych złotych, ale te dwie wypłaty nie pochodziły z kasy rosyjskiej. Na rozkaz ambasadora pieniądze wypłacono królowi ze skarbu koronnego. Jeśli policzymy tylko to, co król wziął wtedy z pieniędzy, które Katarzyna pozwoliła wydać na przeprowadzenie drugiego rozbioru Siversowi, to znaczy z tych 200 tysięcy srebrnych rubli, 1 200 000 złotych polskich, to wyjdzie nam, że było to co najmniej, bo rosyjski ambasador prawdopodobnie coś jeszcze dopłacił królowi w listopadzie, było to więc co najmniej jakieś 58 tysięcy czerwonych złotych, czyli 1 044 000 złotych polskich. 1 044 000 z 1 200 000. Jeśli właśnie tak na to znaczy od strony pieniędzy spojrzymy, to będziemy musieli powiedzieć, że tym, który najlepiej zarobił na drugim rozbiorze Polski, najwięcej na nim skorzystał, był król Polaków. Może jednak caryca, ponieważ obrady Sejmu Grodzieńskiego przedłużały się i Siversowi nie powiodło się, jak początkowo zamierzał, doprowadzić do zatwierdzenia rozbioru w 2 tygodnie, okazała się trochę hojniejsza i rosyjski ambasador dostał większą kasę. Do tych pieniędzy, o których tu mówimy, trzeba jeszcze dodać trochę niejasną, to znaczy trochę niejasnego pochodzenia, sumę 6 000 czerwonych złotych, która wypłacona została Stanisławowi Augustowi ze wspólnej kasy 3 dworów – petersburskiego, berlińskiego oraz wiedeńskiego. Kiedy to się stało? Nie wiadomo. Korzon przypuszczał, że pieniądze te król wziął zaraz po pierwszym rozbiorze. Były płacone w końcu roku 1772 i na początku 1773. Właśnie te 6 000 czerwonych złotych, czyli 108 tysięcy złotych polskich, było powodem wielkiej awantury, która wybuchła w Warszawie w końcu sierpnia 1794 roku. Awantura zaczęła się od tego, że gazeta rządowa, a za nią także inne ówczesne gazety, Korrespondent Narodowy i Zagraniczny oraz Gazeta Wolna Warszawska, opublikowała w numerze 52 z 23 sierpnia niewielką część archiwum Igelsztrena, czyli część tych nadpalonych rosyjskich papierów, które 18 kwietnia wpadły w ręce zdobywców ambasady i których czytaniem oraz analizowaniem zajmowały się wtedy deputacja indagacyjna oraz deputacja rewizyjna, nazywana też deputacją do rewizji papierów. Obie te deputacje były organami Rady Najwyższej Narodowej, czyli insurekcyjnego rządu, czymś w rodzaju jego ministerstw. Publikacja gazety rządowej, redagowanej przez Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, który miał w ówczesnej Warszawie opinię jakobina, nosiła tytuł Ekstrakt z dowodów autentycznych i z rejestrów moskiewskich na pensje brane od Moskwy przez deputację rewizyjną roztrząsanych i spisanych. Będziemy tu umieszczać, pisała gazeta, wypisy z tych papierów, aby wiedziała publiczność, kto kraj jak drogo sprzedawał, aby żyjący słuszną odebrali karę, a zmarłych imiona, nad których grobem może niektórzy z nas, nie wiedząc o ich niepoczciwości, zapłakali, przeklęstwu dzisiejszego i następnych pokoleń oddane zostały. Wśród tych, których Dmochowski oddawał przeklęstwu następnych pokoleń, byli między innymi Adam Poniński, książę Antoni Czetwertyński, książę August Sułkowski, biskup i prymas Antoni Ostrowski. Z pokwitowań i wykazów wydrukowanych w gazecie wynikało całkiem jasno, że brali oni pieniądze od rosyjskich ambasadorów. To jednak nie wywołałoby wielkiej sensacji, bowiem kwity potwierdzały tylko to, co wszyscy i tak dobrze wiedzieli, że Poniński, Czetwertyński, Sułkowski i Ostrowski to byli zdrajcy oraz jurgieltnicy. Sensację wywołała jedna pozycja, jedno króciutkie zdanie z wykazu zatytułowanego Wydatki kasy wspólnej trzech dworów w czasie Sejmu Delegacyjnego. To zdanie brzmiało tak. Królowi imci czerwonych złotych 6000. Gdyby znano wtedy straszliwy rachunek pod tytułem Le Roi Récy, król otrzymał, to pewnie i te 6000 czerwonych złotych wreszcie wobec setek tysięcy dukatów, suma niewielka, tylko 108 tysięcy złotych polskich, nie wywołałoby wielkiego zdziwienia. To, że ktoś brał setki tysięcy, wziął jeszcze 6000. Co w tym dziwnego? Ale o tych setkach tysięcy nikt jeszcze wtedy nie wiedział i król wiedział, że nikt nie wie. Mógł zatem odegrać spokojnie wspaniałą komedię, wystąpić w roli obrażonej i skrzywdzonej dziewicy topielicy, jednocześnie zapobiegając dalszym publikacjom, które zapowiadała gazeta rządowa. Wielka polityczna zręczność króla Polaków ujawniła się wówczas w tym, że o zamieszczenie sprostowania zwrócił się co prawda do Rady Najwyższej Narodowej, ale wystąpił też od razu, wiedząc, że na przychylność Rady nie może liczyć ni to z prośbą, ni z żądaniem. Należy mi domagać się uroczystego objaśnienia do Kościuszki. W długim liście z 26 sierpnia, pełnym skargi lamentów, zapewniał naczelnika, że nie podpisał nigdy żadnego cyrografu. Ani śmiano go ode mnie żądać. Nie wziął od nikogo ani grosza. Ani pensji nigdy nie brałem od żadnego zagranicznego dworu. Oraz sprzeciwiał się zawsze rozbiorowi kraju. Mocno byłem przeciwny. Przekonywał też Kościuszkę, że pierwszy rozbiór uczynił go królem nędzarzem. Musiał więc przyjąć 6000 czerwonych złotych jako coś w rodzaju rekompensaty za utracone właśnie wskutek rozbioru królewskie ekonomie. Zajęte przez wszystkie trzy potencje, wszystkie bez ekscepcji ekonomie żupi intraty moje przyprowadziły mnie i trzymały w tak zupełnym niedostatku, że eksaktę żyć nie miałem z czego, a zatem, że konieczność wyciągała, aby mnie ci sami cóżkolwiek do życia użyczyli, którzy mnie ze wszystkiego obnażyli byli.